w siebie, chcę wyrwać to warki. A tu Krzyście, Zbyszki, Jarki, Patryki i Marki na przepustce z armii, a wielkie balony stoją jak żandarmi. Nadmiar wsiodów do rwania nie ma dziś warunków. Wolę, gdy jest dziewczyn więcej, rozgoń lepiej bydło męskie. Męczą chłopcy i faceci, my przyszliśmy po kobiety. Dużo dzisiaj wolnych rąk, to nie ona, tylko on. Za dużo fiutów na pakiecie. Za dużo. Za dużo fiutów na pakiecie. Za dużo. Za dużo fiutów na pakiecie. Za dużo. Za dużo fiutów na pakiecie. Fiutów na pakiecie. Za dużo fiutów na pakiecie.